Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem amatent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Tom Harrell, al llarg dels anys, s'ha convertit en un dels trompetistes més clàssics del jazz modern. Els que varen tenir la sort d'escoltar-lo al Festival de Jazz de Terrassa no fa gaire, vàrem escoltar un músic amb unes forces clarament bimbades per l'esquizofrènia, malaltia amb la qual ha de conviure. El seu toc, però, líric, la seva lògica musical i l'expressivitat amb les que conta aquest músic van fer que quedés clar el gran clàssic de tots els temps en què s'ha convertit. Va començar la seva carrera de la mà del saxo de Phil Goetz i a partir d'ell es va convertir en un líder inigualable, convidat nombrosos cops per als més grans jazzmans com el pianista Bill Evans, que al principi de la carrera del trompetista va tocar amb un dels últims LPs del pianista. Escoltem a Harrell amb el saxo de Wayne Scoffery des d'una de les seves últimes gravacions anomenada Roman Nights.

dels més grans guitarristes del nostre país, José Luis Gámez. El seu primer CD, de 1993, anomenat Dr. Jekyll, ja mostrava un músic de la talla d'un gegant del jazz. Ha participat a festivals al llarg de tot Espanya, Europa i Estats Units. Els seus CDs, amb un altre músic valencià, Perico Sanbeat, estan a l'alçada dels grans clàssics, en sons que ens recorden a Pat Metheny i els guitarristes més contemporanis. La virtuositat de José Luis Gámez ha fet que compartís escenaris i gravacions amb Michel Camilo, Mark Johnson, Jorge Rossi, Jorge Pardo, Bruce Bard i un llarg etcètera. Ha dirigit també l'orquestra del Taller de Músics de Barcelona amb TT Montoliu. L'hem escoltat acompanyat d'Albert Sanz amb el piano, David Mangual al contrabaix i Jo Kraus a la bateria. Thank you. Jo diria que celestials, Benny Carter amb el pianista Oscar Peterson, dos grans clàssics de tots els temps amb un tema també clàssic, Jazz French. Seguim amb una cantant que, per desgràcia, té molts pocs treballs al seu càrrec, però això queda compensat per un estil i una veu inigualable. L'escoltem. Just a child, had a temperament that alternately swung from meek to wild. Always had his bow case, but for years I never heard him play. Till I invited him to Club Pearly Blue, and I'll never forget that day. Turns and says, trumpets and saxophones. But what got everybody up on their feet was the sound. Començar amb la seva amiga, la violinista Regina Carter. Les dues van saber guanyar-se a la crítica i al públic amb una virtuositat i un estil únic. Carla Cook va començar, com tantes d'altres, a l'església de la comunitat religiosa d'allà on vivia. Està ben clara aquesta influència amb el seu estil ple de blues i de gospel. A més de cantant, va estudiar també el piano. Thank you. violinista que ha fet de la seva música una fusió constant amb el rock i l'electrònica, Jean-Luc Ponty, un dels més grans virtuosos d'aquest instrument, en aquest cas amb el seu treball anomenat Xocola, que fusionava sons africans i instruments d'aquest país amb el jazz i el seu violí. Seguirem amb Lou Donaldson, un músic amb un so i estil que fusiona la majoria de vegades amb el funk, amb una clara base de blues. La seva gran capacitat tècnica musical i instrumental el situen com un dels grans jazzmans de l'època clàssica a Duke Bius. Els seus treballs amb Art Blackie o Thelonious Monk són preuades obres musicals. El CD que gravà al costat de Clifford Brown a Nike at Birland és un dels grans clàssics del trompetista i el saxofonista. Els insectes fugaços centellejaven dins l'aire i entorn s'escoltava el raucar del baritun de les granotes. A Damasc, Duke s'havia despertat pel terrabastall d'un terratrèmol de cotxes, com si el tràfic de totes les hores puntes del món s'hagués concentrat en aquesta ciutat. Sense estar encara despert del tot, s'havia vist a si mateix intentant orquestrar-lo. De Bombai, el cel suspès sobre el mar d'Aràbia, una tempesta de brutícia a Ceilan, on estigués, per molt cansat que es trobés, ho apuntava tot sense detenir-se a considerar el seu significat, confiant que més tard descobriria el seu potencial musical. Muntanyes, llacs, noies, dones boniques, carrers foscos, avingudes, oceans, vistes d'hotels, membres de la seva orquestra, vells amics. Havia arribat al punt que gairebé tot el que es trobava tenia cabuda en la seva música, una geografia personal de la Terra, una biografia orquestral de colors, sons, olors, menjars i gent, tot el que havia sentit, tocat i vist. Era com a ser escriptor de paraules en so. Treballava amb una enorme ficció, a la qual sempre calia afegir alguna cosa, i que era en definitiva sobre si mateix o sobre els personatges de la banda que tocaven. Puja a mainar uns moments i després va tornar a caure, fins i tot més fort que abans. Mirar pel parabrisa era com observar a través d'una cascada. El vent cridava com un boig. Els llampecs semblaven caure sobre l'asfalt com un tambor esquinçant-se, enlluernant per moments l'espectacle d'un bosc solitari i amenaçant. Harry, agafant força al volant, hi va fer un cop d'ull a Duke, preguntant-se quan trigaria aquesta tempesta en identificar-se en forma de sons i a trobar cabuda en el seu treball. Thank you. Dels pianistes europeus amb més projecció internacional. És l'italià Antonio Faraò. En qualcom més de 10 CDs s'ha convertit en un important pianista dels nostres dies. Acabem el programa llegint un curiós text que m'ha cridat l'atenció. Aquest diu: Memphis està localitzat a la part alta d'una muntanya amb vistes al ric Mississippi, formant una sortida entre dues regions radicalment diferents. Al sud es troben les granges empobrides del delta, els pantans de Louisiana i la gran ciutat i port en sabor europeu de Nova Orleans. Al nord i a l'oest estan les riques granges de les planícies de l'oest mig i les ciutats industrials del nord com Chicago i Detroit. Possiblement, aquesta estratègica localització ha ajudat a formar l'herència cultural tan única de Memphis. Aquesta va ser la llar del rei del rock and roll Elvis Presley. També és el lloc de William Handy, considerat el pare del blues. El 1909, Edward Cramp, candidat a l'Ajuntament d'aquesta ciutat, va encarregar una cançó per a la seva campanya electoral a Handy. El tema que William Handy va compondre per Mr. Cramp va contribuir al triomf del candidat i, naturalment, a l'èxit de Handy com a compositor. El tema va ser convertit el 1912 en el famós Memphis Blues, que escoltarem per acabar, interpretat per Louis Armstrong. Amb aquest genial cantant i trompetista us diem adeu. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies a tots. Folks, I've just been down, down to Memphis down. That's where the people smile, smile on you all the while. Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out to dancing with a Tennessee dear. They had a fella named Handy with a band you should hear. And while the folks gently sway, all them boys begin to play real harmony. I never will forget the tune they call Handy's Memphis Blues. Oh, yes, those blues. They got a trumpet man leading the band, and folks, he sure blows them horn. And when the clarinet seconds to the trombone's croon, it moans just like a sinner on revival day. That melancholy strain, that ever-haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again, those Memphis blues.